program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 13 dzień sierpnia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd jutro przyjmie projekt w sprawie referendalnych pytań. Do tej pory poznaliśmy trzy zagadnienia, które chce poruszyć w czasie głosowania PiS. Są nowe alerty synoptyków. Wieczorem w kilku regionach spodziewane są burze z gratem. Można już odwiedzać nową siedzibę Muzeum Wojska Polskiego. Jutro rząd zaakceptuje pełne brzmienie referendalnych pytań, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dziś zaprezentowane zostało trzecie pytanie związane z relokacją uchodźców. Brzmi ono, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską. Jutro rano zostanie przedstawione czwarte pytanie referendum, a szef rządu Mateusz Morawiecki wyjaśniał, że rząd podejmie decyzję w sprawie pytań. Jutro Rada Ministrów przyjmie pełne brzmienie wszystkich pytań referendalnych, które przedłożymy na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Premier mówił też, że szczególnie odpowiedź na pytanie o relokację uchodźców pokaże, czy Polacy chcą być gospodarzami we własnym kraju. Chcemy zapytać o to Polaków w referendum. Czy my się godzimy na taką politykę Webera i Tuska, na politykę, która chce zniszczyć polską kulturę de facto i otworzyć Polskę na takie wielkie bezpieczeństwa, z którymi mamy do czynienia. Pierwsze dwa pytania, które pojawią się w referendum, brzmią: czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw oraz czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Witold Banach, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem na południowym zachodzie kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla większej części województw dolnośląskiego i opolskiego, a także dla południowych powiatów Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej oraz dla północno-zachodniej części województwa śląskiego. Synoptycy prognozują burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 19 do 1 w nocy. A dziś można odwiedzać już nową siedzibę Muzeum Wojska Polskiego. Mieści się na warszawskiej Cytadeli. Można tam zobaczyć historię polskiego oręża od czasów Mieszka I do II wojny światowej. To łącznie około 3000 eksponatów. Minister kultury Piotr Gliński mówił podczas otwarcia nowej siedziby, że to wielkie święto, ale i wielka zmiana w tym miejscu. Ten plac służył gwardzistom, teraz będzie służył wojsku, będzie służył rekonstruktorom, będzie służył nam wszystkim, bo ten pierwszy etap zmiany na Cytadeli Warszawskiej to jest zmiana, o której wspomniał i pan prezydent, i pan premier, polegająca na otwarciu Cytadeli Warszawskich dla całego polskiego społeczeństwa, dla warszawiaków, ale także dla tych wszystkich, którzy Warszawę odwiedzają, także dla turystów. Można powiedzieć, że prawie po 200 latach Cytadela jest otwarta dla nas wszystkich. W dniu otwarcia na Cytadeli odbył się piknik historyczny z udziałem rekonstruktorów w najbliższych dniach za darmo. W nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego będzie można zobaczyć wystawę 1000 lat chwały oręża polskiego. Praga walczy ze skutkami nadmiernego ruchu turystycznego. Władze czeskiej stolicy chcą, by do miasta przyjeżdżało mniej turystów, wydających zarazem więcej pieniędzy. Tymczasem liczba odwiedzających stolicę Czech wraca do poziomu sprzed pandemii. W krytycznym roku 2019 do Pragi przyjechało około 8 milionów turystów. Miasto prowadzi kampanię pod hasłem Enjoy Respect Prague. Hasła na plakatach mają przekonać przyjezdnych do odpowiedzialnego zachowania. Przypominają o ciszy nocnej i apelują o korzystanie z komunikacji publicznej zamiast nieekologicznych środków transportu. Mówi mi Barbara Scherf z organizacji Prague City Tourism. Ostatnio zaapelowaliśmy, by nie korzystać z usług tych, którzy proponują na ulicy zdjęcia z egzotycznymi zwierzętami, ponieważ uznajemy to za znęcanie się nad zwierzętami. Moją ulubioną wskazówką dla turystów jest, by wspierali lokalny biznes, na przykład, żeby nie kupowali pamiątek wyprodukowanych w Chinach. Przewodnik po Pradze Mariusz Surosz zauważa, że apelom powinny towarzyszyć konkretne działania miejskich służb. Praga mało robi, żeby ten ruch w jakiś sposób ucywilizować. Drażni mnie to, że Praga nie walczy z hulajnogami, które śmigają wszędzie, śmigają po moście Karola, tworząc zagrożenie dla przechodniów. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poszuj na gruzę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po godzinie 16. Trzecia strona medalu. Na 2 godziny ze sportem w Trójce zapraszają Robert Grzędowski i Krzysztof Łoniewski. To takie króciutkie intro. Gramy i przywitamy się obszernie za chwilę. POD teraz. We are. Youth of the Nation zespołu POD. Dobry kawałek na playlistę do biegania. Pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają nas w trójkowej aplikacji, spędzając to przyjemne popołudnie na zewnątrz. Wiesz co, tak sobie pomyślałem, że do biegania to trochę za ciepło. I jak ktoś nas słucha na siłowni, na sztucznej bieżni, to chyba będzie lepiej, bo tam jest klimatyzacja. Tak jak u nas w studiu. Cieszymy się tym chłodem. I zapraszamy na trzecią stronę medalu. A w trzeciej stronie medalu tematów, jak to w naszym Świadku, aż za dużo. Jeden goni drugi, na przykład występy polskich zespołów piłkarskich, europejskich pucharach. Radości jest mało, no wygraliśmy mecz, ale wiemy, że był to mecz na 3-0. A skończyło się na wygranej Rakowa z Alistem Limassol w kwalifikacjach Ligi Mistrzów 2-1. Niepocieszony był napastnik medalików Fabian Piasecki. Nosem kręciła też w tym tygodniu Aleksandra Mirosław. We wspinaczce na czas jest rekordzistką świata, a z Mistrzostw Globu wraca z jej perspektywy tylko z brązowym medalem. Po prostu postawiła sobie lewą nogę i z tej lewej nogi w jakiś sposób ciało nie wyszło i potem, gdy próbowała sięgnąć prawą ręką, nagle chwyt był po prostu już za daleko i po prostu spadła z tej ściany. Tak przyczyny porażki Oli w półfinale tłumaczył jej trener i mąż Mateusz Mirosław. Za niespełna tydzień startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Mam wrażenie, że zdobędziemy 3 medale w Budapeszcie. Ostrożnie, nasze szanse na podium w Mistrzostwach Świata oceniał 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Mistrzostwa Świata to nie jedyny temat w Królowej Sportu. W naszej audycji porozmawiamy też z wielką nadzieją polskiego sprintu, Markiem Zakrzewskim. 17-latek ze Słupska wywalczył 2 złote medale w biegach na 100 i 200 metrów podczas Mistrzostw Europy do lat 20. Ze spraw tenisowych Hubert Hurkacz był blisko grania najlepszego na świecie Carlosa Alcaraza. U pań najlepsza na świecie od dawna jest Iga Świątek. W Montrealu odpadła w półfinale z Jessicą Pegulą, ale dobrze ocenia przestawianie się na korty twarde, na których będzie bronić tytułu w US Open. Last year switching from grass to clay and then to hard court was really tricky and this year I feel like it's a pretty nice process. Zrozumiałeś? Zrozumiałeś. Prawda? Chodzi o przestawienie z trawy na korty twarde i to w tym wyroku wychodzi lepiej, bo w ubiegłym musiała się jeszcze po kortach trawiastych przestawić na korty ziemne z powrotem tutaj w Warszawie, ale że mamy teraz korty twarde w Warszawie, to z trawy na twarde, a potem już jeszcze na te twardsze za oceanem. No tego już nie do końca rozumiem. To ja opowiem. Tematów w TSM-ie będzie więcej. Zaraz na przykład odwiedzą nas Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman, których kibicom siatkówki nie trzeba przedstawiać. Prosimy o kontakt w każdej sportowej sprawie pod numerem 22 i 7 trójek. A teraz już najważniejsze dzisiejsze informacje sportowe z kraju i ze świata. Polscy koszykarze zadbali o emocje, ale wygrali z Węgrami w pierwszym meczu prekwalifikacji olimpijskich w Gliwicach. Końcowy wynik to 83-81 dla biało-czerwonych. Największy udział w tej zdobyczy po stronie Polaków miał dziś Aleksander Balcerowski, zanotował 22 punkty. W turnieju grają też Bośnia i Hercegowina oraz Portugalia i tylko zwycięzca awansuje do kolejnej fazy olimpijskich kwalifikacji. Dziś ostatni dzień rywalizacji w kolarskich mistrzostwach świata. Na szosie te zawody kończy wyścig elity pań, wyścig ze startu wspólnego. Nie wystartowała niestety w nim jedna z faworytek do walki o medale, Katarzyna Niewiadoma, powodem infekcja górnych dróg oddechowych, a wyścig trwa. Gra piłkarska Ekstraklasa, trwa mecz w Szczecinie, gdzie Pogoń podejmuje Radomiaka i przegrywa w 60 minucie 0-2. Jeszcze dziś o 17.30 rozpocznie się spotkanie Beniaminka, Puszczy Niepołomice z wicemistrzami kraju, czyli Legią Warszawa, a w angielskiej Premier League także o 17.30 hit Chelsea kontra Liverpool. Zatem kibice The Blues i The Reds przebierają nogami, a w piłce reprezentacyjnej zmiana trenerska. Roberto Mancini nie jest już selekcjonerem reprezentacji Włoch. Dwa lata temu zdobył z Włochami Mistrzostwo Europy, ale nie awansował do zeszłorocznych Mistrzostw Świata. Zrezygnował po 2 meczach eliminacji kolejnego Euro. W tych meczach Azzurri przegrali z Anglikami i wygrali z Maltą. To tyle ze spraw bieżących. Za chwilę zajmiemy się siatkówką, więc Krzysztofie, proszę zaprosić gości idę do studia, a teraz gramy. Easily to wear, rock the cradle. Trójka, 24 minuty po godzinie 16. W trzeciej stronie medalu zapowiadani goście Zuzanna Górecka, Zbigniew Bartman. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Od razu lody przełamane. Oczywiście będziemy rozmawiali z naszymi siatkarzami, siatkarką reprezentacji Polski, byłym reprezentantem Polski o Mistrzostwach Europy pań i panów, ale zanim tutaj weszliśmy antenę, to pytaliśmy Zuzię, czy bardzo się martwiła o Zbyszka, gdy tydzień temu walczył z Tomaszem Hajto w klatce. Strasznie. Strasznie najgorszy stres w życiu. Nigdy wcześniej takiego stresu nie miałam przed operacją, przed jakimś najważniejszym meczu w mojej krótkiej karierze. No tutaj nie chodziło też tylko o wynik, tylko też o zdrowie, więc no... Ale dobra. Siedzi zdrow, słuchaj, zobacz. No siedzi, nic się nie stało, na szczęście. Zdrowy, przystojny jak wcześniej, także, więc wszystko oka nie na ma podbitego, nic się nie stało. Słuchajcie, Mistrzostwa Europy siatkarek, siatkarzy w tej kolejności, w te jeszcze wakacje, można tak powiedzieć, przynajmniej w przypadku pań, 15 sierpnia się rozpoczynają. No i Zuziu, to co dziewczyny pokazały w Lidze Narodów, chyba sprawia, że będziemy tutaj z dużym zainteresowaniem patrzeć raczej w stronę podium Mistrzostw Europy. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to się mówi, więc na pewno czekamy no na medal. Natomiast ja też tutaj może tak troszkę z innej strony zacznę, że ta drużyna cały czas się buduje, że to jeszcze nie jest taka drużyna, która jest pewniakiem. Super sukces, naprawdę ten medal z Ligi Narodów. Czapki z głów dla dziewczyn, bo zagrały cały turniej od A do Z fenomenalnie w każdym meczu. Natomiast Mistrzostwa Europy to też jest inny turniej. Drużyny będą też troszkę inaczej przygotowane, bo wracając do Ligi Narodów, tam jeszcze zespoły występowały w drugich składach, trzecich. Więc ja tutaj podchodzę z taką chłodną głową do tego wszystkiego, co się będzie działo, ale oczywiście liczymy na jak najlepszy wynik i no i na jakiś sukces w końcu, taki medal z Mistrzostw Europy by się przydał. Czyli Krzysztofie, musimy zrozumieć, żeby nie pompować balonika, to jest informacja dla nas. A ja chciałem o to spytać Zbyszka właśnie, a propos pompowania balonika z Ibity, z niejednego pieca jadłeś chleb, byłeś na paru turniejach. Co jest właśnie niebezpieczeństwem? Pompowanie tego balonika w przypadku dziewczyn, które ewidentnie rosną? Czy mi się wydaje, że dziewczyny pokazały, że udźwignęły presję, bo one ten balonik sobie napompowały podczas kontynentalnej fazy Ligi Narodów i jak jechały na ten turniej finałowy do USA, do Teksasu, to oczekiwania były olbrzymie, że zagrają w strefie medalowej, a przypomnijmy, najpierw był ćwierćfinał z Niemkami, później mecz półfinałowy, mecz o brązowy medal i była taka obawa, że kurde, no po tym ćwierćfinale fajnie, tu dziewczynom się udało, ale żeby się to nie skończyło z tak zwanym przysłowiowym burakiem, czyli czwartym miejscem gorszym miejscem dla każdego sportowca, ale dziewczyny pokazały, że one nie zwieszają głów nawet w trudnych momentach, gdzie z Amerykankami na ich ziemi były momenty, w których grały rewelacyjnie, były momenty, w których cierpiały, ale stanęły na wysokości zadania i ostatecznie to my cieszyliśmy się z tego historycznego medalu Ligi Narodów, bo trzeba przypomnieć, jest to pierwszy medal Ligi Narodów w historii żeńskiej siatkówki i naprawdę zrobiły rewelacyjną robotę. Jeszcze tylko bym chciał dodać, że ten turniej już jest za nami, już około miesiąca minęło, jak ten turniej się skończył, ale dziewczyny są świeżo po sparingach z reprezentacją Turcji, gdzie na 3 sparingi 2 wygrały, Turczynki wystąpiły w swoim najmocniejszym składzie. No to bardzo mocna ekipa, dodajmy. Tak, no zwyciężczynie Ligi Narodów tegoroczne, więc jedne z głównych kandydatek do Mistrzostwa Europy, dlatego dziewczyny pokazują, że to nie był wybryk, ten turniej, ta cała rozgrywki Ligi Narodów, tylko to jest, zaczyna się robić jakiś taki stała, że dziewczyny zaczynają powoli nawiązywać sportowo i osiągami, sukcesami do panów. No właśnie, na te medale żeńskiej reprezentacji czekaliśmy dłużej na pewno niż w ostatnich latach, no bo regularnie panowie stają na podium. No i tutaj kwestia gradacji, bo w przypadku żeńskiej reprezentacji czekamy na Mistrzostwa Europy oczywiście i kolejna możliwość zdobycia medalu. W przypadku męskiej drużyny, Zbyszku, czekamy także na te Mistrzostwa Europy, czy jednak skupiamy się na kwalifikacjach olimpijskich i gdzieś ten czempionat Starego Kontynentu odsuwamy trochę na bok jako mniej ważną imprezę w tym sezonie? Nie, zdecydowanie nie. Ja uważam, że w tym roku to fajny rok się zapowiada generalnie. Już panowie i panie zapowiedzieli, że to będzie fajny rok dla reprezentacyjnej siatkówki i tak jak panowie po 11 latach, w cudzysłowie, w końcu wygrali Ligę Narodów znowu, Tak samo liczę na to, że w końcu po 14 latach znowu wygrałem Mistrzostwo Europy. Będziemy mieli drugie Mistrzostwo Europy w historii polskiej siatkówki i mam nadzieję, że to się wydarzy w tym roku. Jakby nasza męska reprezentacja pokazała, że ma ku temu możliwości, nie tylko jeżeli chodzi o aspekt sportowy, ale także aspekt mentalny, bo pokazali, że są bardzo mocni, choćby w fazie kontynentalnej wygrane wszystkie tiebreaki, a było ich 5. Więc liczę na to, że ta długa ławka, ten bardzo mocny skład, ten bardzo szeroki skład pozwoli na to, żebyśmy w tym roku cieszyli się złotego medalu Mistrzostw Europy Panów. No i mam nadzieję, że u pani również panie dołożą medal Mistrzostw Europy do tego i będziemy szli tak fajnie dwutorowo, jak do tej pory zazwyczaj szli Włosi, bo to Włosi mieli tak, że i męska, i żeńska reprezentacja dominowała w światowej siatkówce. Mam nadzieję, że teraz to tych Włochów i Włoszki zepchniemy troszeczkę na bok i przejmiemy tą schedę. Zbigniew Bartman, mówiąc o tej ostatniej, mówiąc o tej ostatniej sprawie, zerknął na Zuzię, wskazał prawicą, Zuzia potwierdziła, więc my stawiamy przecinek, posłuchamy teraz muzyki i wracamy do rozmowy z Zuzanną Górecką i Zbigniewem Bartmanem. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Przy tobie czułem, że jak u siebie mógłbym zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej. Wszystkim, co zdarzyło się, i wyrzuć to za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej. Bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem. Jak wcześniej, daj mi znać. Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman w trójkowym studiu. Zuzia obecnie z kontuzją, ale bardzo blisko na pewno reprezentacji pań. No i wiem, że Krzysztof jest mocno zainteresowany postacią trenera tej reprezentacji właśnie. Musimy cię spytać, Zuzio, o Stefano Lavariniego. Co zrobił takiego, że wyście wskoczyły na ten poziom rzeczywiście już topowy, a bardzo długo się to nie udawało? Ja myślę, że to kwestia mentalności, że trener po prostu sobie do szatni wniósł taką wiarę w nas, że jesteśmy w stanie wygrać z każdym i grać z każdym na wysokim poziomie. To też nie stało się od tak, że my nagle zaczęłyśmy dobrze grać, bo zmiana trenera. Natomiast na pewno inne podejście niż poprzedniego trenera. To nas może w jakiś sposób przekonało, zaufałyśmy, że trener chce dobrze dla nas i w to poszłyśmy. Mimo, że było ciężko, bardzo ciężko było na początku i tak zastanawiałyśmy się, czy to był na pewno dobry ruch i tak mówimy, Kurczę, ale z dużo było ciężko na treningach, czy mentalnie? I na treningach, i mentalnie tak nie mogłyśmy się też przystosować, bo treningi były naprawdę bardzo ciężkie i chyba żadna z nas do tej pory tak nie trenowała ciężko jak z trenerem. I tak zaczęłyśmy troszkę wątpić też, bo na tych treningach to czasem trener musiał z koszem do nas podchodzić, bo było tak ciężko. No my wiemy, o co chodzi z tym koszem. Okay. Tak, to, ale nie o koszykówkę. To jednak siatkówka. Tak. Zuziu, twój partner Zbyszek, jesteście tutaj razem, także no, wybitny siatkarz reprezentacji Polski, bo menale o tym świadczą, kręci głową, ale będziemy się tego trzymać. Też wciela się czasami w rolę twojego trenera, są z nim jakieś problemy, kiedy gdzieś tam udziela uwag? No tak, tak, bardzo nas to interesuje wszystkich. No na pewno podpowiada dużo, szczególnie... Ale grzecznie? Grzecznie, tylko mi jest czasem ciężko odebrać tą krytykę i się nie zgadzam i są małe sprzeczki, ale wiem, że też Zbi chce dla mnie jak najlepiej i żebym była coraz lepszym zawodnikiem, zawodniczką, więc no przyjmuję z pokorą. Nawet była taka sytuacja, że zdobyłam statuetkę, przyjechałam szczęśliwa po meczu, a Zbi tak mówi, nie zagrałaś dobrze, ja nie wiem, co to statuetka, a ja tak się spojrzałam, mówię, naprawdę? Zbi, ja zapytam ciebie, czy Zuzia rzeczywiście jest taka urocza jak dzisiaj w studiu, że się uśmiecha, nie można jej odmówić, czy potrafi być nieco inna? Nie, Zuzia, jest urocza, chociaż charakter też ma swój mocny, bo jakby w sporcie, żeby odnosić sukcesy, trzeba mieć mocny charakter. Więc ja czasem się śmieję, że szczeka jak bulteriel. Chcieli państwo zobaczyć oczy Zuzi teraz. Zdziwiła się mocno. Nie, to wyszło. To wyszło. Ja nie sądziłam, że to wyjdzie. Także, ale nie. Jestem kochana na co dzień. A ja też staram się... I zawsze to powtarzam, że staram się nie wpierdzielać w jej karierę. To jest jej kariera. Jeżeli mnie spyta po meczu, jeżeli chce ze mną porozmawiać o siatkówce, to ja z chęcią udzielę swoich opinii. Wiadomo, że one są subiektywne, bo ciężko być obiektywnym wielokrotnie, ale tak jak mówię, no, jeżeli jesteśmy w stanie czerpać z moich błędów i z mojej kariery, jeżeli ona jest w stanie z tego czerpać, to żeby ich nie popełniać, albo żeby po prostu rozwijać się szybciej niż jakby to robiła, nie znając, nie mając tej wiedzy, którą ja miałem przez te 20 lat zawodowego grania, no to cieszę się, że mogę pomóc. No i tego życzymy, żeby tych błędów w ogóle najlepiej nie było i dziękujemy wam za te uśmiechy, bo miło się zrobiło. No dzięki waszej wizycie w studiu Trójki. Zuzanna Górecka, Zbigniew Bartman, bardzo dziękujemy. Dzięki wielkie. 21 minut do 17. Tu trójka, tu trzecia strona medalu, tu piłka nożna także i europejskie puchary, o których więcej Krzysztof Łoniewski, bardzo proszę. To Raków na początek. Raków Częstochowa w pierwszym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów ograł przed własną publicznością mistrza Cypru Aris Limassol 2-1. Radości jest mało, no wygraliśmy mecz, ale wiemy, że był to mecz na 3-0. Bramka, którą straciliśmy po naszym dużym błędzie, no bo piłka leci na aut, musimy być skoncentrowani do końca. Tego zabrakło, powinniśmy zagrać na 0 z tyłu i mieć 2-0 minimum, a tak jest 2-1 i ten wynik nas nie satysfakcjonuje. Stwierdził po meczu na antenie TVP Sport zdobywca bramki dla Rakowa Fabian Piasecki. Nazajutrz Pogoń Szczecin jako pierwsza z naszych zespołów grała w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Portowcy w Belgii w meczu z Chętem po prostu się skompromitowali. Przegrali aż 0-5, popełniając szkolne błędy w defensywie. Celował w nich bramkarz Bartosz Klebaniuk. Swoje w czwartek w jakiejś mierze zrobił Lech Poznań. U siebie ograł Spartaka Trnawa 2-1, ale tak jak Raków, kompletnie bezsensownie dał sobie strzelić gola w samej końcówce. Mimo to trener kolejorza John van de Brom chwalił podopiecznych. Uważam, że zagraliśmy naprawdę dobrze. Wszyscy byli zaangażowani i skoncentrowani. Wszyscy widzieli, że Spartak nie miał żadnych sytuacji bramkowych. Jedyny problem to wygrana jedną bramką. Zobaczymy na Słowacji w rewanżu, czy to rzeczywiście jedyny problem. Większy mają na pewno legioniści. Przegrali w Warszawie 1-2 z Austrią Wiedeń, mimo że byli stawiani w roli faworytów, mówi trener wicemistrzów polskich Kosta Runiajć. Nie wiem, co się stało. Muszę ten mecz obejrzeć jeszcze raz i to nie jest tak, że nie mieliśmy swoich szans, mimo że nie graliśmy dobrze. Teraz czekamy na niedzielę. Zapowiadając niedzielne dzisiejsze spotkanie z Puszczą Niepołomice, trener legionistów Kosta Runiajć starał się zdjąć ze swoich podopiecznych presję przed rewanżem w Wiedniu. To jeszcze eksperckie podsumowanie występu polskich zespołów w pucharach. Jana Kałuckiego z Canal Plus Sport. Na początku może Raków i absolutnie bezsensownie stracona bramka w samej końcówce. Bezsensownie, bo piłka zmierzała na aut i gdyby nieofiarna i niepotrzebna interwencja piłkarza Rakowa, w ogóle nie doszłoby do tej sytuacji. No i obawiam się rewanżu. Na Cyprze będą bardzo trudne warunki, a poza tym widać, że Raków ma problem z grą 2 razy w tygodniu. Wybawieniem byłoby odrodzenie Johna Yeboacha. Podobnie można powiedzieć o Lechu, ale w tym wypadku o rewanż jestem spokojny. W pierwszym meczu było widać, że ekipa z Poznania przewyższa przeciwnika kulturą gry. Co ciekawe, Legia też była dużo lepsza w konfrontacji z Austrią Wiedeń. Największym przeciwnikiem Legii jest chyba sama Legia, bo dość bojaźliwie gra w obronie. Po raz kolejny nie popisał się Kacper Tobiasz. Broni go element showmeństwa i ostatni finał Pucharu Polski. Nie bronią go jednak liczby. Jeśli spojrzymy na współczynnik goli obronionych, Tobiasz jest na minusie. Ze Swadą opowiadał Jan Kałucki. Rewanżowe mecze naszych zespołów po niedzieli. Now. sleep twitch. Twitch. 14 minut do godziny 17, to teraz w trzeciej stronie medalu kolarstwo, a dokładnie ostatni dzień światowego czempionatu, to dziś w Glasgow UCI zebrała bodaj wszystkie możliwe odmiany rywalizacji na rowerach, od BMX-ów, skoków i innych wyczynów po elitę szosową, no i właśnie to kolarstwo elity przyciągało największe zainteresowanie, ale wbrew temu oddajmy głos juniorce Natalii Grzegorzewskiej na początek. To ona drugi raz z rzędu sięgnęła po brąz Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim w MTB. Coś niesamowitego, po prostu nie dowierzę. Od startu czułam w nogach, że to będzie mój dzień. Czułam się dobrze. Nie mówię, że najlepiej właśnie tą infekcję miałam, ale nogi chciały jechać, więc zrobiłam to, nie? Jak wjechałam na prostą do mety, to byłam tak szczęśliwa i pierwsze co to wskoczyłam w ramiona mojego taty i mamy, no... Są tu ze mną, także coś pięknego. Powiadają, że Natalia Grzegorzewska to następczyni Mai Włoszczowskiej. Oby, trzymamy kciuki. A co słychać w elicie szosowej? Pretensjonalna trasa wyścigu szosowego zebrała spore żniwo. Na starcie z Polaków tylko Michał Kwiatkowski, który wyścigu nie ukończył. Prasa kolarska rozpisywała się, że nie chciano go wpuścić do jednej z toalet podczas wyścigu, rzekomo nie miał przy sobie drobnych na opłatę. W czwartej dziesiątce indywidualną jazdę na czas ukończył Maciej Bodnar. Co to dużo mówić, byłem jednym z najstarszych zawodników w tej stawce. Pojechałem po prostu na to, co mnie było stać i czułem się całkiem dobrze, po prostu poziom jest tak wysoki. Wyścig elity kobiet trwa, na starcie nie pojawiła się jedna z faworytek, Katarzyna Niewiadoma, z powodu infekcji górnych dróg oddechowych, a liczyliśmy, nie ukrywamy, na medal. Świetny występ w czasówce Agnieszki Skalniak-Sujki. Siódme miejsce podsumowuje selekcjonerka kadry Małgorzata Jasińska. Myślałam, że na pewno top 15. Myślę, że Agnieszka pojechała bardzo dobrą czasówkę i jej wynik nawet na Tour de France podczas jazdy na czas był bardzo dobry i widać było, że jest w takim kolarskim kopie. Bez medali również na torze. Liczyliśmy na waleczną jak zwykle Darię Pikulik, ale Madison, w którym jechała sparowana z siostrą Wiktorią, nie poszedł po ich myśli, a od medalu były o włos. Później jak na chłodno na następny dzień o tym myśleliśmy, też tak rozmawiałam z coachem i w ogóle to dla mnie to była po prostu jakaś sytuacja, która na ciężko jest jakkolwiek określić, bo jak można na dwie rundy do końca wyścigu, powiedzmy 30 sekund, zneutralizować wyścig. No rozumiem, że teraz przepisy się zmieniły i tak naprawdę sędziowie interpretują wyścig pod to, jak oni chcą. Teraz jakby sędzia główny ma to ostatnie zdanie i on może tak naprawdę decydować odnośnie wyścigów, ale te przepisy są trochę inne, ale uważam, że ta neutralizacja to był po prostu jakiś absurd. Wiadomo, że to była kreacja, no ale w Madisonie niestety taka jest prawda, że kreacji jest kilka w ciągu wyścigu i dlaczego nie odstrzelili tego wyścigu od razu, jak wiedzieli, że była ta kreacja, a nie poczekali parę rund, po czym dopiero odstrzelili, więc gdyby nie było tej neutralizacji, to byśmy skończyły z medalem. Niestety była i skończyłyśmy bez medalu. W grze o podium od kilku lat jest sprinter Mateusz Rudyk, którego występ ocenia trener Igor Krymski. Czwarte miejsce, kolejne czwarte miejsce, już trzecie w dorobku Mateusza niestety. Upragniony medal znowu uciekł. Ze startu może być usatysfakcjonowany również Patryk Rajkowski, szósty na kilometr ze startu zatrzymanego. A w kolarskim wyścigu elity pani na szosie końcówka 13 km do mety w czołówce Polek Brak. No, przypominamy, nie wystartowała dziś z powodu infekcji górnych dróg oddechowych Katarzyna Niewiadoma, a tematem Mistrzostw Świata zajął się Dariusz Urbanowicz. Pierwszą godzinę naszej audycji kończymy tenisem. Światowa elita jest teraz w Kanadzie. Panie grają w Montrealu, panowie w Toronto, w Quebecu. Iga Świątek odpadła wczoraj w półfinale z Jessicą Pegulą. Zapraszam na relację naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Przez cały ostatni tydzień żartowano, że Iga Świątek w Kanadzie w swojej karierze większych sukcesów jeszcze nie osiągnęła, a już główny tenisowy obiekt w Montrealu nazwano jej imieniem. To oczywiście była zbieżność, ale ułożyło się to rzeczywiście niesamowicie. Główny kort nosi nazwę Iga od głównego sponsora kanadyjskiej sieci spożywczej i to był powód do dowcipów naszej tenisistki podczas spotkań z dziennikarzami. Wróćmy na chwilę do sobotniego półfinału Igi, ostatecznie przegranego z Jessicą Pegulą. To było wielkie zwycięstwo Jessie nad światową liderką WTA. Pegula stara się o pierwszy turniejowy triumf w tym roku. Podsumowali po ostatniej piłce amerykańscy komentatorzy telewizyjni. Pegula jest pierwszą Amerykanką, która ma szansę wygrać WTA 1000 w Kanadzie, odkąd Serena Williams triumfowała w 2013 roku. Agencja Associated Press zwróciła uwagę, że Pegula, córka multimiliardera i właściciela takich klubów sportowych jak Buffalo Sabres NHL i Buffalo Bills NFL, w końcu zagra w finale po porażkach w ostatnich dwóch latach w półfinałach. Reuters z kolei podkreśla, że w całym spotkaniu aż 11 razy Pegula przełamała Świątek, była skuteczniejsza i popełniała mniej błędów w ważnych momentach meczu. W finale w Montrealu Pegula zagra pierwszy raz, pisze Reuters. Ten mecz był prowadzony na bardzo dużej intensywności. Gdy Jessie naciskała na mnie, musiałam coś zmienić w swojej grze. Trudno mi analizować teraz trzeci set, w którym objęłam prowadzenie 4-2. Muszę przysiąść nad tym i zastanowić się, co się stało. To był naprawdę trudny mecz. Mówiła zaraz po jego zakończeniu Iga Świątek. Przypominamy, nasza tenisistka dopiero pierwszy raz w swojej karierze awansowała do półfinału turnieju w Kanadzie. Wcześniej na tych zawodach ćwierćfinale odpadła druga w rankingu WTA Białorusinka Aryna Sabalenka. W trzech setach niespodziewanie przegrała z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. Porażka Sabalenki wpływa na to, że dwie czołowe lokaty zestawienia najlepszych tenisistek na świecie nie ulegną zmianie przynajmniej do końca US Open. Wracając do finału kobiecego w Montrealu, ta Amerykanka Jessica Pegula wciąż nie zna swojej rywalki. Intensywne opady deszczu sprawiły, że wczorajszy półfinał Kazaszki Jeleny Rybakiny i Rosjanki Ludmiły Samsonowej został przeniesiony na dzisiaj. Dopiero po nim zostanie rozegrany pojedynek o końcowy triumf. W dzisiejszym finale męskim w Toronto Włoch Jannik Sinner zagra z Australijczykiem Alexem de Minaurem. Przypominamy, że w ćwierćfinale zawodów odpadł nasz Hubert Hurkacz z liderem rankingu Hiszpanem Carlosem Alcarazem.